Tylko na stronie e-bilet.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład filet z piersi indyka marki Rzeźnik. 36% taniej, 13,90 za kilogram. Tak, tylko 13,90. I Coca-Colę 9,99 za 8 puszek po 330 ml. Tak, 9,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka mężczyzny, który miał atakować policjantów w czasie protestu przed Pałacem Prezydenckim. Rozpoczynają się obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Za miesiąc zacznie się Lato z Radiem Festiwal. Policja poszukuje mężczyzny, który miał atakować policjantów podczas wczorajszego protestu przed Pałacem Prezydenckim, poinformował tym Polskie Radio rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Jak mówi, policja wystąpiła z prośbą do TVP o przekazanie materiału filmowego z zajść. Materiał, w którym widzimy mężczyznę w białej koszuli, który zaczyna się agresywnie zachowywać wobec policjantów. Jest to niezwykle ważny materiał dla nas, bo stanowi on niezwykle ważny wkład w postępowanie, które jest prowadzone, które dotyczy m.in. naruszenia nietykalności policjanta czy znieważenia policjantów. Rzecznik policji mówi, że w tej chwili jest za wcześnie, by mówić o zarzutach dla poszukiwanego. Wczoraj podczas protestu dotyczącego podpisania przez prezydenta ustaw sądowych doszło do przepychanek pomiędzy manifestującymi i policją. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie rozpoczyna się koncert Fog Pieśniarz Warszawy. Zagra duet Młynarski-Masecki z zespołem Jazz Camerata Varsovensis. Koncert rozpoczyna obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Łączymy się z Muzeum Powstania. Na miejscu jest Karol Surówka. W Parku Wolności zebrało się kilkaset osób, w tym bardzo wiele osób młodych. Wszyscy podkreślają, że przyszli tu z dwóch powodów. Dla muzyki, ale też dla upamiętnienia wydarzeń sprzed ponad 70 lat. Myśmy przyjechali z nadmorza akurat specjalnie i tutaj jest przede wszystkim pełny podziwu, tu szacunku dla powstańców i miejsca, którym to jest. I piosenki Foga, który w tym czasie właśnie śpiewał. Na pewno hołd bohaterom, to warunek taki brzegowy. A po drugie autorzy, których obserwuję, słucham, mam płyty w domu. Co roku jestem na Placu Piłsudskiego, od lat na piosenkach powstańczych, więc to jest bardzo ważny okres. Organizatorzy przekonują, że tym koncertem chcą zarówno oddać hołd powstańcom, jak i przypomnieć postać Mieczysława Foga. Wiele osób zna go jako legendarnego pieśniarza, ale był też uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Nosił pseudonim Ptaszek. Jego zadaniem było podnoszenie na duchu powstańców i mieszkańców Warszawy. Śpiewał w szpitalach, na barykadach i w schronach. Jego opaska powstańcza dziś znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. To będzie jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku. Za miesiąc odbędzie się Lato z Radiem Festiwal 2018 w Gdyni. Koncert otworzy Polka Dziadek w nowoczesnej aranżacji Andrzeja Smolika, który przyznał, że jej stworzenie było trudnym muzycznym wyzwaniem. Początkowo myślałem sobie o tym, że skomponuję od nowa, czyli użyję współczesnych instrumentów, zbuduję taką strukturę, która by po prostu była absolutnie autonomiczna i nowa. I mocowałem się z tym naprawdę bardzo długo. W komputerze gdzieś tam zalegają po prostu przeróżne wersje i nic. I tym ostatnim jakby podejściem było to, że no trochę poddając się w konfrontacji po prostu z tym dziełem, użyję oryginalnego śladu i go tam trochę potnę i po prostu wtopię w jakąś taką bardziej współczesną strukturę, bo tylko tak może to zachować jakąś po prostu spójność z tą przeszłością. Na skwerze Kościuszkiej w Gdyni wystąpią m.in. Cortez, Monika Brodka, Koma czy Krzysztof Zalewski. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Wisła Kraków remisuje z Miedzią Legnica 0-0 w drugim dzisiejszym meczu Lotto Ekstraklasy. Wcześniej Lechia Gdańsk podzieliła się punktami ze Śląskiem Wrocław. Było 1-1 po golach Flavio Paiszę i Piotra Celebana. Emocji nie brakowało też na żużlowym torze. Trwa mecz 13. kolejki PGE Ekstraligi. Stal Gorzów po czterech biegach remisuje z Unią Leszno 12-12. Tymczasem zakończyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu letniej Grand Prix

No tak, to Greta Van Fleet, Safari Song, 11 tygodni na liście, dziś miejsce 13, z miejsca 12, a na 12 z 10 i 10 tygodni na liście Kaja i Zbigniew. Tam wikari tata, ale wi, one to see do de ba, love it, my holy feet, do so vi du tona na, wakiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas, pędzi tak. Jakby wpadł w jakiś trans, powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm, chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień. Chwytaj dzień, Kaja i Zbigniew Rodecki, 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 12, na 11 z 8, gdybym miał kogoś, Kazik i Kwartet Proforma, 22 tygodnie na liście. Kogoś, Kazik i Kwartet Proforma, 22 tygodnie na liście, dzisiaj z miejsca 8 na 11. Przed miejscem 10, jak zwykle, Hela w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Hela, dzisiaj masz niełatwe za... Ja jakoś tak słychać mnie jak z jakiegoś tunelu. Tunel. Michał robi mnie z tunela. Pan Przemek napisał: panie Marku, woda stygnie w wannie, marzenie na spokojny wieczór rodziców ląduje w krainie zapomnienia, a Ania z Helą nawet nie myślą o pójściu spać. Może uda się poprosić Helenę z trójkowego zespołu, by spróbowała, uwaga, asertywnie zagonić moje córki do mycia. Jakby to powiedzieć? Nie wiedział pan, co pan pisze, panie Przemku. No Hela, jakoś zagoń asertywnie, no. No to dziewczynki tam, to idźcie już. Jezus. Świetnie. A jak się czujesz dzisiaj? Cudownie. Nie za zimno? Nie. Okej. No to ty pas, czy ty nososka? Pas. Ty pas, nososka na 10. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów, stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas.

8 tygodni na liście. 5 do góry dzisiaj na miejsce 6 z 11 wojny. Kazik Gizdunek Ensemble. Wiadomość dla krakowian. Widać przynajmniej na północy miasta zaćmienie. Za to świetnie widać na Roztoczu. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Pierwsza piątka przed nami. Na piątym tańcz, głupia tańcz, Lady Punk i Maciej Maleńczuk. Tańcz, głupia tańcz. 35 lat później Lady Punk, tym razem z Maciejem Maleńczukiem. 6 tygodni na liście, oczko w dół na miejsce 5. Na 4. Artur Andrus i Dorota Miśkiewicz.

Właśnie, Krzysztof Zalewski też, rocznik 84. Początek, Męskie Granie Orkiestra 2018. 10 tygodni na liście, to nasz numer 1. 1904, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Zdominowane dzisiaj przez ten to zaćmienie księżyca. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tam za 6,5 minuty wyświetli się dzisiejsze notowanie 1904 i już można będzie oddać głosy na następny zestaw mocno poszerzony. Nie wiem, czy słuchali Państwo dzisiaj rano LP trójki. Piotr Metz premierowo zagrał Brodkę. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętają Państwo kiedyś Izabela Trojanowska. Dobra, za 13 godzin z wąsem Markomania, zapraszam. To było 1904 notowanie listy przebojów. Zastanawialiśmy się z Michałem, jakby to ładnie to zakończyć i to nie mogło się skończyć inaczej. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy życzymy Państwu.